بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام به شما شیرین زبونای خودم، انشالله حال احوالتون خوبه. بچه ها شما تولدتون کی هست؟ تاریخ تولد مامان و بابا و خواهر برادرها و دوستاتون رو میدونین؟ ها آفرین، حتما برای همدیگه جشن میگیرین. خب امشب میخوام براتون از یک کرم کوچولوی با نمک بگم که تولدش نزدیکه. پس بریم سر وقت قصه‌مون. یکی بود یکی نبود. در یه روز زیبای تابستونی کرم کوچولوی قصه ما در کنار بوته گل سرخ باغچه نشسته بود و به خواهر کوچولوش نگاه میکرد. مامانش از اون خواسته بود تا مراقب خواهرش باشه تا موقع بازی یه وقت براش اتفاقی نیفته. اما کرم کوچولوی ما اون روز اصلا حوصله بازی نداشت و اصلا دوست نداشت با کسی حرف بزنه، چون فردا تولدش بود و سال پیش پدر و مادر برای تولد اون از روزها قبل برنامه ریزی کرده بودن، اما امسال انگار هیچ خبری نبود. کرم کوچولوی ما تمام روز منتظر بود تا شاید متوجه بشه که به یاد تولدش هستن، قرار کاری بکنن یا نه. کم کم ظهر شده بود، دیگه وقت شده بود که اون به همراه خواهرش به خونه برگردن. بعد از خوردن ناهار کرم کوچولوی ما به اتاقش رفت، یک کمی دراز کشید، شروع کرد به فکر کردن. آخرش هم به این نتیجه رسید که اصلا شاید دیگه کسی اونو دوست نداره. بعد از ظهر که شد کرم کوچولوی ما رفت پیش دوستاش، ولی باز حوصله نداشت. رفت گوشه نشست و مشغول تماشای بازی اونا شد. مادر بزرگ سنجاقک تو باغچه در حال قدم زدن بود. از هوای زیبا لذت می برد. دید که کرم کوچولو تنها نشسته و ناراحته. برای همین رفت کنارش نشست و با مهربونی گفت: سلام عزیزم، چرا با بچه ها بازی نمی کنی؟ کرم کوچولو آهی کشید و گفت: اصلا حوصله ندارم. مادر بزرگ سنجاقک خندید و گفت: چرا آخه؟ راستشو بگو ببینم، با کسی دعوا کردی؟ کرم کوچولوی ما با ناراحتی گفت که نه، راستش فردا روز تولدمه، ولی هیچ کس یادش نیست، حتی پدر و مادرم. انگار مهم نیست که من به دنیا اومدم، دیگه منو دوست ندارن. مادر بزرگ سنجاقک خندید و عینکش رو جابجا کرد و گفت: من که فکر نمی کنم پدر و مادرت بتونن روز تولد تو رو فراموش کنن، اون روز بهترین روز زندگی اونا بوده. پاشو برو بازی کن، این فکرها رو هم از سرت بیرون کن. مادر بزرگ سنجاقک بعد از گفتن این حرف رفت. کرم کوچولوی ما دوباره تنها نشست و شروع کرد به قصه خوردن. شب که شد کرم کوچولو توی تخت خوابش دراز کشیده بود و هنوز داشت قصه میخورد. خواهر کوچولوش رفت کنارش و به اون گفت: داداش جونم، چرا اینقدر ناراحتی؟ من دوست ندارم تو ناراحت باشی، میخوام برات یه شعر بخونم. کرم کوچولو گفت: آخه همش فکر میکنم که دیگه کسی منو دوست نداره، ولی حالا که تو میخوای برام شعر بخونی پس حتما دوستم داری. کرم کوچولو غمگین کنار تخت نشست. خواهرش از اون پرسید: چرا فکر میکنی کسی دوستت نداره؟ کرم کوچولو با ناراحتی گفت: آخه فردا تولدمه، ولی هیچ کسی یادش نیست. خواهر کوچولوش شروع کرد به خندیدن و گفت که خب حتما یادشون رفته دیگه. اینو گفت و ملافش رو روی سرش کشید و خوابید. کرم کوچولو از رفتار خواهرش تعجب کرد، اما سعی کرد بخوابه. صبح که شد با قلقلک نور خورشید کرم کوچولو از خواب بیدار شد، اما خواهرش تو اتاق نبود. اون در همین فکر بود که خواهر کوچولوش آروم در رو باز کرد و دید برادرش بیداره. سلام کرد و گفت بیا صبحانه بخور و اون وقت رفت. کرم کوچولوی ما جاشو مرتب کرد و بله رفت و صبحانه بخوره. تا در اتاقشو باز کرد، پدر و مادر و خواهرش و تمام دوستاش هورا کشیدن و برای شعر تولدت مبارک خوندن. کرم کوچولوی ما اولش خیلی تعجب کرد، اما بعد از خوشحالی هورایی کشید و با صدای بلند خندید. یه دفعه داد زد وای چه کیک بزرگی. مادر کرم کوچولو یه کیک خیلی بزرگ برای تولد پسرش پخته بود، کیکی که حتی از کیک سال قبلم بزرگتر بود. گلای قشنگم. کرم کوچولوی ما خیلی خوشحال شد از اینکه همه به فکرش بودن. عزیزه دلبندم، کرم کوچولوی ما وسط جشن به یاد حرف مادر بزرگ سنجاقک افتاد که گفته بود من که فکر نمی کنم پدر و مادرت بتونن روز تولد تو رو فراموش کنن، آخه این روز بهترین روز زندگیشونه. و کرم کوچولوی ما خوشحال بود از اینکه همه به یادش بودن. بله چه شبی بود، چه روزی بود، چه وقتی بود. خب بچه ها اگه تولد شما هم هست تولدتون مبارک، روی ماهتون رو میبوسم. شب بخیر، خدا نگهداره همگی شما.